AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj potwierdzono 11 tysięcy zakażeń koronawirusem. Wicemarszałek Sejmu namawia do szczepień przeciwko COVID. Od nowego roku rosną ceny za prąd. Pojawi się też opłata mocowa pobierana zależnie od zużycia energii. Zmieniają się też przepisy na Białorusi. Możliwe jest wprowadzenie opłaty dla samochodów wyjeżdżających z tego kraju. 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby. O tych danych informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 400 osób, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. Jedynym sposobem na wyjście z pandemii oraz kryzysu z nią związanego jest powszechne zaszczepienie się Polaków. Tak w Polskim Radiu 24 mówiła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Podkreśliła, że sama zamierza się zaszczepić w pierwszym możliwym terminie. Jeśli chcemy normalnie funkcjonować, jeśli chcemy w miarę normalnie żyć, by Polska dalej normalnie i dobrze, w dobrym kierunku się rozwijała, to po prostu jest to jedyna droga. No to nie ma innej, nikt innego leku nie wymyślił. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień w pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służb medycznych, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, a także pracownicy administracyjni. Rejestracja do szczepień pozostałych grup rozpocznie się 15 stycznia. Do tej pory w Polsce zaszczepiło się ponad 46,5 tysiąca osób. Szczegóły dotyczące szczepień można znaleźć na polskieradio.pl. Od dzisiaj będziemy więcej płacić za energię elektryczną. W grudniu Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla gospodarstw domowych czterem spółkom. Energa Obrót, Enea, PGE Obrót oraz Tauron, mówi rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska. Trwają jeszcze w urzędzie postępowania dotyczące taryf dystrybucyjnych, czyli dla tych firm, które dostarczają nam sieciami energetycznymi prąd do naszych domów. Te postępowania jeszcze się nie zakończyły, natomiast wiemy już na pewno, że w tej części rachunku, którą właśnie płacimy dystrybutorom, zmienią się już pewne stawki, które wynikają z przepisów prawa. Nasze rachunki w części płaconej sprzedawcom wzrosną od 3,5 do 3,6%. Przełoży się to na wzrost cen prądu o mniej więcej 1 zł. 50 groszy. Na rachunkach też pojawi się nowa opłata, tak zwana opłata mocowa, zależna od tego, ile prądu zużywamy. To oznacza wzrost opłat o prawie 2 zł do trochę ponad 10 zł miesięcznie, w zależności od tego, ile prądu zużywa gospodarstwo domowe. 2020 był rokiem 95-lecia Polskiego Radia. Ten rok z perspektywy publicznego nadawcy podsumowała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jak mówiła, najważniejszym wydarzeniem minionego roku było m.in. powstanie Polskiego Radia Kierowców i stworzenie serwisów informacyjnych dla Białorusi. Mówiła też o wydaniu przez Polskie Radio unikatowych albumów z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. To przepiękne wydawnictwa płytowe, które pokazały i bogactwo Polskiego Radia jako archiwum dźwięków, ale też bogactwo Polskiego Radia jako pewną myśl o rozwoju historii i podtrzymywaniu pamięci o wielkich postaciach i wielkich wydarzeniach. W minionym roku Polskie Radio świętowało jubileusz 95-lecia działalności. Z tej okazji wydano jubileuszowy podwójny album 95 lat Polskiego Radia ze starymi przebojami, a także z ich nowymi wersjami. Na Białorusi wchodzą dzisiaj w życie przepisy, które pozwalają wprowadzić opłaty dla samochodów wyjeżdżających z tego kraju przez przejścia graniczne. Decyzje w tej sprawie będą podejmować lokalne władze. Z przepisów wynika, że za przejazd będą musieli płacić kierowcy aut osobowych przy wyjeździe z Białorusi. Zebrane pieniądze mają być przeznaczone m.in. na walkę z koronawirusem. Portal internetowy Tutbaj informuje, że w praktyce opłaty najwcześniej mogą pojawić się od 1 lutego. Tymczasem Białoruś, tłumacząc potrzebę walki z koronawirusem, pod koniec ubiegłego roku wprowadziła przepisy, które mocno ograniczyły możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych. Dlatego świecą one teraz pustymi. Na białoruskich przejściach granicznych system pobierania opłat od samochodów przejeżdżających przez granicę istniał w pierwszych latach po rozpadzie Związku Radzieckiego. Potem wprowadzono elektroniczny system opłat dla obcokrajowców jeżdżących po głównych drogach kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

W kabarecie Dudek, który prowadził ojciec, Iwiesio Michnikowski razem z ojcem po raz nie wiadomo już, który mówili sęka i schodząc jak zawsze na wielkich brawach, Wiesio powiedział do ojca: Dudek, żeby nam się w głowach nie poprzewracało. No, uważam po latach, że to jest bardzo słuszna uwaga. A ta płyta, o której mówię, to Herb Alpert, znakomity trębacz sprzed lat, który wylansował także Sergio Mendeza. No i Lenny Hall, I Feel You, delikatna, snująca się gdzieś po obrzeżach rytmu, melodii, harmonii. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał. Posłuchajmy. There Will Never Be Another You. Herb Alpert, Lenny Hall. Standing here with someone new. Yes, there will be other songs to sing, another fall and another spring, but there will never be another you. There may be other lips that I may kiss, oh, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how could they come true if there will never ever be another you? Mówią, że taka prostota jest najtrudniejsza, bez żadnych udziwnień. No tak po prostu bywa. To także zespół, z którym się pracuje, a ja mam przyjemność wespół w zespół rozpocząć ten rok z Michałem Jakubikiem i Magdą Trzaska. Próbujemy zachować spokój w tym całym rozgardiaszu, a następne nagranie Cool troszkę mi się skojarzyło z West Side Story, oczywiście jednym z najsłynniejszych numerów scenek z historii musicalu, ale tym razem to jest inne Cool, Natalie Seven. Walk in the room and yeah, I'm not too. I'm never rude, 'cause I got nothing to prove. That's right. My speech is tight, it's silent type. When I talk, you straight New York, 'cause I'm walking the line. Now wait, just see. O-L, what you spell? Cool, no one cool like me. Don't do yes, I must confess to have more ways on. Now that's the sea. Oh, oh, oh, what the spell? Ain't no one cool like me. Ain't no one cool like me. There's G-O-D in me. Just understand that. C-O-O-L, what the spell? What the spell? I'm at Mercedes and you're thinking you're nice, you're thinking, making you icy, and you're living the life where you don't care what the price be. Now that'll make you cool, I ain't impressed with what you got. See, even I'm a fun, got a mansion and a yacht. So understand, you make it part of your plan to be cool. You're fine, favorite with God and man, and that's cool. We cool from the stage to the street, so cool to everywhere we go. We have to bring the heat. Got my swag on, kid, you know that I'm fly. Gibberish never ever coming from I. Rank number one in the eyes of John. Crisp pair of jeans with a hat off, fitted what? But a soft feather with the Timbits. Preeminent being, showing love from up above, right? Hell spit diamonds on a solid gold mic. My man Roger said, your homie, do what you like. So I did what I like, so I did what I like. And Seven said, yo, Jay, do what you like. So I did what I do, and help me spell out cool. C-O-O-L, what you spell? Spill. Swoją ulubioną płytę Beatlesów, od tego, co jest na niej zawarte, po świetną graficzną okładkę, to Rewolwer. No bo jeszcze z tamtego okresu to Rubber Soul. Ale kiedyś trafiłem, ścibiąc jakieś resztki pieniędzy, w dużym magazynie w Londynie, wybierając jedną, dwie, było skromnie, na płytę, której kompletnie nie znałem. Beatlesi na okładce w jakichś rzeźniczych fartuchach, jakieś porąbane części, krew. No, dziwnie to wyglądało dziś mi, że taka okładka w ogóle by nie przeszła, ale to jest inna sprawa. Okazało się, że to jest płyta Yesterday and Today, wydana tylko i wyłącznie w USA, na której jest mieszanka z bardzo różnych płyt. Zdaje się, że się to zespołowi The Beatles nie za bardzo podobało. No, ale zwróciłem uwagę, że tam jest Yesterday i Dr. Robert i Day Tripper, Drive My Car chyba jeszcze było i była właśnie ta piosenka. Zresztą ją kilkukrotnie różne zespoły przerabiały, no a w tej chwili po takiej szalonej nocy w niektórych państwa przypadku może I'm Only Sleeping w tej nowej wersji coś państwu się skojarzy, przypomni albo pozwoli utulić się w jakiejś bardzo szalonej minucie. Yeah. Takie odnowienie starej piosenki, i teraz przymrużenie oka, to lubię. Ale co płyta Rewolwer, to jednak Rewolwer. Tam ktoś w tle jednak chrapał. Chyba trzeba państwa troszeczkę obudzić. The Real Thing, Lisa Stansfield. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies, it's been too long. No more living in chains. No, I don't give a damn what the people say. There's no use holding back desire. We burn our fingers, now let's jump into the flame. Never mind. W połowie ubiegłego wieku wzorem piosenki była piosenka francuska. Edith Piaf, Chalas Navour, Yves Montand. To były gwiazdy, które znano także poza Europą. Potem Anglia wzięła się do roboty i odwieczny konflikt pomiędzy tymi dwoma krajami także i w tej materii się zmaterializował. Natomiast nieliczne piosenki zostały nagrane w wersjach anglojęzycznych albo w ogóle pojawiły się gdzieś daleko na rynkach dość egzotycznych. Jednym z takich zarówno wykonawców, jak i kompozytorów był, podejrzewam, że zapomniany dziś całkowicie, Gilbert Bécaud. Występował także w Warszawie i jego piosenki nawet pojawiły się chociażby w repertuarze Wojciecha Młynarskiego, Dimanche Orly, w takiej polskiej wersji. No my Orly nie mieliśmy w tamtym czasie, dostać paszport czy bilet to w ogóle była niezła zabawa, ale to na szczęście wszystko minęło. Natomiast Lenny Holly, Harp Alpert na tej płycie, która dzisiaj no tak pojawia się co pewien czas, jak to w trzech nutach, w następnej godzinie też będą trzy piosenki z tej płyty, delikatnie, z czymś, co jest trudno uchwytne i nie chcę tego definiować. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie na to własny sposób, a to będzie właśnie piosenka What Now My Love. Taki jest angielski tytuł tego wielkiego przeboju Gilberta Bécaud. Proszę posłuchać, co tutaj Herb Alpert wyprawia na trąbce. Jak to wszystko jest delikatne, jak to wszystko jest... No ale nie, co ja będę mówił? What Now My Love, Lenny Hall, Herb Alpert. What Now My Love, Gilberta Beko w wersji na trąbkę Herpa Alperta. Płyta I Feel You, Czuję Ciebie. No właśnie, szkoda, że takie płyty gdzieś znikają w tym rozgardiaszu lansowanych różnych przebojów. Płyt, podobno gwiazd, nie do pobicia takich, które w rankingach biją wszelkie możliwe rekordy. No może jako kontrapunkt należy to potraktować. Ale co pewien czas prywatnie słucham sobie tej płyty. Tak jak szukam wykonawców, którzy w perfekcji nie dążą do perfekcji jako takiej, tylko ona im jakoś tak po prostu wychodzi. Kiedyś na koncercie zespołu Take Six doświadczyłem tego, że to nie tylko nagrania, ale zgranie głosów, które jest no, pewną tradycją zespołów amerykańskich i przynajmniej kilka zapisało się w historii muzyki, ale Take Six dodało właśnie taki feeling, który gdzieś przedziera się w tym całym rozgardiaszu. Takich nagrań szukam. Can't Stop Thinking About You. Take Six. sześciu panów, sześć tembrów głosu i wystarczy. A cała reszta to już w tej sferze, która nam odpowiada bądź nie. Zespół Take Things. Odnowienie starej piosenki, przepraszam za to słowo odnowienie, dziś parę takich pojawiło się i pojawi jeszcze, ale przypomnienie nagrania, które umknęło nam w natłoku nowinek, to kolejne, no po części wspomnienie, może Państwo pamiętają, podobnie jak I'm Only Sleeping, chociaż to nie jest piosenka Beatlesów i to nie jest piosenka oryginalna tego właśnie zespołu. You get what you give, music in me, music in you. New Radicals. New Radicals, you get what you give. No właśnie, muzyka w nas, w każdym z nas. Czy państwo lubią muzykę? Mają swoje jakieś ulubione nagrania? To jest taka zagadka, bo czasami ktoś potrafi zaskoczyć, przypominając sobie nagranie bądź piosenkę sprzed lat, której nikt już nie pamięta. A w duszy ona komuś tam gra. Powspominajmy, porozmawiajmy o starych, dobrych czasach. Tak się trochę dziś muzycznie w trzech nutach zrobiło. To nieco przewrotnie, ale przypomniała mi się właśnie taka piosenka. Sam się kiedyś zdziwiłem, że wykonawca, jakby to powiedzieć elegancko, ilu swoich przebojów jest autorem, ów gentleman. To pytanie pozostawię ze znakiem zapytania. Jeżeli ktoś jest dociekliwy, znajdzie odpowiedź. Ja się bardzo naprawdę zdziwiłem. To było przed wielu, wielu laty. Elvis Presley został nazwany muzykiem wieku, wykonawcą. Nadano mu różne tytuły. Ale mnie się dziś przypomniała właśnie ta, a nie inna piosenka. Ona ma dość spokojny początek, no a potem to będzie chyba ten stary, dobry Elvis. Talk about the good times. Elvis Presley. Farther along, new old wasted years, wasted years. Oh, how foolish. Damn. Okay. Like a fellow man, them all day singings, them big grand meetings, when a man was proud to walk up and shake his neighbor's hand. Thought you talk about the good times, talk about the good times. Oh, if you ever needed help, a friend was there. Some good neighbor help lift your burden, and the simple joys of life a friend would share. Times are harder. People are changing. Say most folks couldn't tell you who their neighbors are. All the guns are loaded, the front doors are bolted. Ain't this old world taking hate and fear just a little too far? Well, let's talk about the good times. Talk about the good times. Well, I'm gonna see all the friends I knew in the good old days. Have a big handshake and sit and talk together. Sit down by the river in Jordan, sing a cares away. Well, my granddaddy, God rest his soul now, well, we had a big long talk together the day he died. Said, son, this world is full of hate and venom, but I can't wait to leave this old place and rest on the other side. Well, don't you talk about the good times, talk about the good times. Well, I'm gonna see all the friends I knew in the good old days. Have a big handshake and sit and talk together. We'll sit down by the river in Jordan and sing our cares away. Yeah, we're gonna see all our friends and you, a good old day. Tak, to był stary, dobry Elvis. Żadnego udawania rock'n'rolla w więzieniu albo na przykład słodkich Hawajów. No właśnie, a propos Hawajów, Sunny, też coś słonecznie raczej za oknem nie jest. Przypomniała mi się taka piosenka Jimmy Buffetta, może państwu rozjaśni to popołudnie. Sunny Afternoon, Jimmy Buffett. Taken all my dough and left me in this stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't even sail my yacht. He's taken everything I've got. All I've got's this sunny afternoon. In the summertime. So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime. My girlfriend's run off with my car, gone back to her ma and pa, telling tales of parrot heads and sitting here, sipping on this ice cold beer, blazing on a sunny afternoon in the summertime. To było takie słoneczne, rozkołysane, rozleniwione, ciepłe popołudnie, rozleniwione ciepłem jako takim. Tęsknimy do słońca. Zresztą ono za chwilę się muzycznie pojawi. Piosenka tego kompozytora i wokalisty jest jednym z największych przebojów i znają ją także wszyscy ci, którzy wiedzą, do czego służy gitara. When My Guitar Gently Weeps George'a Harrisona. Zaledwie kilka piosenek pojawiło się na albumach zespołu The Beatles i dopiero właściwie po rozpadzie zespołu trzypłytowy album All Things Must Pass pokazał całą maestrię i bogactwo pomysłów Harrisona. To nie chodzi o to, że był przytłoczony przez Lennona i McCartneya czy Ringo Starra, ale po prostu szukał własnej drogi i ten album jest jego chyba największym sukcesem. Jest tam taka trzecia z płyt, właściwie płyta instrumentalna z nagraniem I Remember Jap, gdzie razem z Ericiem Claptonem, no może nie pojedynkują się na gitary, tu Clapton zdecydowanie wygrywał, ale to nie o to chodzi. Znakomity taki bluesowo-jazzowy numer. A na płycie Lenny Hall i Herpa Alperta jest inna piosenka właśnie o tym, że czekamy na nadejście słońca i oby tak się stało. To jest ich propozycja właśnie jednej z odnowionych, jak dziś pozwalam to sobie nazwać, piosenek sprzed lat. Lenny Hall, Herb Alpert z płyty I Feel You, Here Comes the Sun, George Harrisona. It's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. Years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. All right. It's all right. All right. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię.